Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Dat is volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst nodig, omdat het al tijden weer te druk is. Asielzoekers moeten worden opgevangen in de wachtkamers van de IND. Het Rode Kruis gaat onder meer een tent neerzetten met mobiele douches. En ook worden extra dekens, luchtbedden, hygiënesets en douchespullen uitgedeeld. Vluchtelingenwerk gaat in de gaten houden hoe het gaat met de asielzoekers. Volgens de IND is het een tijdelijke oplossing en zijn er snel extra opvanglocaties nodig. Het KNMI waarschuwt in het westen van het land voor gladheid door regen die valt op een bevroren ondergrond. Die wordt veroorzaakt door buien die vanaf zee over het land trekken. In Noord- en Zuid-Holland geldt tot het begin van de nacht code oranje, de één na hoogste weerwaarschuwing. Ga alleen de weg op als het niet anders kan, is het advies. Ook in de rest van het land is het oppassen. Voor morgen geldt in het hele land code geel vanwege kans op gladheid. Op de snelweg A1 bij knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Meerdere mensen raakten zwaar gewond nadat een spookrijder waarschijnlijk tegen een tegemoetkomende auto botste. Volgens de politie is het een zeer ernstig ongeval. Hamas laat geen gijzelaars meer vrij zolang de gevechten op de Gazastrook doorgaan en er geen akkoord is over een uitgebreid en definitief staakt het vuren. Dat zegt het hoofd van de politieke tak van Hamas. Hij wil ook dat de Palestijnen worden vrijgelaten die vastzitten in Israël. Volgens dat land houdt Hamas nog altijd vrouwen en kinderen vast, maar dat ontkent de politicus. Volgens hem zijn alleen nog soldaten en mannen die in het leger hebben gediend die vastzitten. Hij zei verder dat er nu geen onderhandelingen zijn tussen Israël en Hamas. Bondscoach Ronald Koeman spreekt van een prima loting voor het EK voetbal van volgend jaar in Duitsland. Het Nederlands elftal treft in de pool Frankrijk, Oostenrijk en een winnaar van de play-offs. Dat wordt waarschijnlijk Polen, Wales, Finland of Estland. Koeman noemt het geen onrustige loting. Wel baalt hij ervan dat Oranje weer tegen Frankrijk moet, waar in de kwalificatie al 2 keer van werd verloren. Het EK begint op 14 juni en duurt precies een maand. En tijdens de loting waren opvallende geluiden te horen die leken op gekreun. Het geluid was minutenlang te horen in de uitzending vanuit een concertzaal in Hamburg. Toen UEFA-topfunctionaris Marchetti het geluid in zijn commentaar opmerkte, stopte het, maar daarna kwam het nog een paar keer terug. Volgens Britse media zit een man erachter die eerder dit jaar hetzelfde deed tijdens een voetbalwedstrijd bij de BBC. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen. Lokaal kan het mistig worden. Morgen begint grijs. Geleidelijk breekt de zon door. 'S Middags gaat het dan sneeuwen. Er valt dan 1 tot lokaal 5 centimeter. En de temperatuur komt amper boven nul. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Door het ongeluk met de spookrijder is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort afgesloten bij knooppunt Hoevelaken. Vanaf Barneveld is een omleiding ingesteld. En ook in de tegengestelde richting staat een file die zorgt voor zo'n 10 minuten vertraging. En op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen de havens 4000, 5200 en Hoogvliet staat 3 kilometer file, wat zorgt voor 20 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Thank you. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Elisabeth Steins. Ridouan Taghi heeft geen verwarming op zijn cel en slaapt nu volgens zijn advocaat in een soort wintersportoutfit om zich warm te houden. De crimineel voor wie iedereen rilt ligt dus zelf rillend in bed. Je zou bijna zeggen oog om oog, kippenvel om kippenvel. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Straks meer over de situatie in Ter Apel, waar dus het Rode Kruis is ingeroepen. Peter Weininga vertelt over de wapenindustrie die Oekraïne momenteel versneld uit de grond probeert te stampen. Zelensky wil van Oekraïne een leidende natie maken, zoals vroeger. De campagneleider van het CDA is ook hier. Bart van den Brink stond op plek 7 van de CDA-lijst en moet nu vertrekken uit de Kamer. Ik ga ook nog praten met de eerste en enige hoogleraar in de popmuziek van Nederland. En na 50 jaar gaat de schmink van de heren van Kiss definitief terug in de make-up la. De rockband geeft zijn allerlaatste concert. Een vol uurtje dus. Eerst maar eens naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 2 december. Het is de tweede dag sinds het einde van het staakt het vuren in Gaza. En Israël heeft nog maar eens herhaald dat ze doorvechten tot Hamas compleet verslagen is. Hamas zegt geen nieuwe uitwisseling te willen van gegijzelden en gevangenen totdat er een nieuw staakt het vuren is. En het Rode Kruis laat weten dat ze klaarstaan om te helpen als er toch een nieuwe uitwisseling komt. And ready to facilitate further release operations of hostages in Gaza and Palestinian detainees to be reunited with their families. Het blijkt heel gemakkelijk om online verslavende medicatie zoals oxycodon te bestellen zonder doktersrecept. Deze vrouw raakt eraan verslaafd. Ik noem mezelf een oxycodon junk omdat ik niet meer zonder kan. Na een aantal uren werkt het uit en dan begint natuurlijk sowieso de pijn. Als ik dit niet slik, verlies ik langzaam maar zeker de kracht in mijn benen en eindig ik op mijn knieën. En deze arts ziet geregeld mensen die er een ernstige verslaving aan overhouden. Het kan ook bijvoorbeeld psychische gevolgen hebben. Je kan er meer stemmingsklachten, angstklachten van krijgen, waardoor je er niet meer vanaf wil. En kun je op het gebied van je financiën, je familie, je werk, op allerlei vlakken in het leven kun je dan problemen gaan ontwikkelen. Helemaal stoppen met het medicijn is volgens de arts geen optie. De situatie blijft dus voorlopig zoals die is. Ik denk het wel. Zolang we geen goede alternatieven hebben voor pijn. Het ministerie van Volksgezondheid hoopt dat er snel aanvullende wetgeving komt rondom dat verkopen van medicatie online. In Tilburg moesten 6.000 stemmen opnieuw geteld worden. Ik had deze zaterdag echt iets anders voorgesteld. Het was eigenlijk de bedoeling om Sinterklaas te gaan vieren. Dus het was eigenlijk wel anders verwacht. Maar ja, daar hebben we ervoor over. De burgemeester legt uit waar het probleem zit. Er moet blijken of bij de hertelling een andere uitslag komt. Het gaat met name over het verschil tussen stembiljetten die uitgereikt zijn toen een kiezer in het stembureau kwam en de stembiljetten die niet teruggevonden zijn. Er zijn er minder in de stembus teruggevonden. Op verkiezingsavond tellen vaak studenten en vrijwilligers. Maar voor vandaag werd er geïmproviseerd. Dit zijn bijna allemaal ambtenaren op een enkeling mee die een partner heeft meegenomen. Die dacht van nou, dan ga ik meehelpen. Het verschil bleek vooral bij één stembureau te zitten waar een verkeerd aantal was doorgegeven. En er is voor het eerst weer op natuurijs geschaatst. De marathon hebben we helaas niet kunnen redden, maar het is ruim voldoende om toch ijs te krijgen. En 5 tot 7 millimeter zit erop en ik verwacht dat er veel mensen komen. En als je dan kunt schaatsen, waar kijk je dan het meest naar uit? Vallen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Omdat ik dan lekker kan glijden. Ja. Vanavond werd bekend dat het Rode Kruis wordt ingezet om te helpen bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Dat gebeurt op verzoek van Vluchtelingenwerk. En van die organisatie spreek ik nu met bestuursvoorzitter Frank Kandel. Meneer Kandel, dit doet een beetje denken aan de zomer van 2022. Toen het Rode Kruis ook ingezet werd omdat er mensen buiten moesten slapen. Nu is het winter. Is daar nou weer sprake van, dat buitenslapen? Nou, er is, dank u, ja, dank voor de vraag. Nee, er is niet sprake van buitenslapen. Er is ook echt met elkaar afgesproken dat dat niet meer gebeurt. Maar het alternatief is nu dat mensen in de wachtkamers slapen. En dat zijn hele sobere wachtkamers. En daar staan alleen maar stoelen. Daar zijn geen sanitaire voorzieningen anders dan toiletten. Er wordt wel vaker uitwijkplek gebruikt. Maar dan is het voor één nacht. En dat is ook de afspraak. Maar de afgelopen week werd ik door een aantal collega's die daar werken gebeld dat dat niet meer voor één nacht was, maar vaak voor drie of voor vijf en inmiddels zelfs voor 11 nachten is. Dat mensen op een stoel of op een grond moeten slapen. En daar zitten ook gewoon gezinnen met kleine kinderen bij. Mensen met hernia. En die hebben daar gewoon heel slecht. Ja, en u bent er zelf ook geweest, begrijp ik. Wat zag u? Ja, dus woensdag werd ik gebeld en hierover. En donderdag ben ik erheen gegaan met een aantal collega's om te kijken. En ja, wat ik zag was echt wel mensen die echt uitgeput zijn van dagenlang niet slapen. Geen gelegenheid hebben om te douchen. Een paar medewerkers van de IND hebben een paar vrouwen die mensen weerden de mogelijkheid gegeven om te douchen. Maar voor de rest was er echt geen optie. Dus het personeel van de IND deed echt zijn uiterste best. En van COA om dat allemaal daar het beste van te maken. Maar het was gewoon geen doen. Het personeel was ook moe. Ja. Waardoor zijn deze problemen nu ontstaan? Nou, deze problemen zijn ontstaan omdat gemeenten in Nederland gewoon te weinig opvangplekken realiseren op dit moment. En dat ook de uitstroom van statushouders naar gemeentes echt achterblijft. En dat maakt dat de opvang veel en veel te vol zit. En dat stroopt zich altijd op in Ter Apel. Het Rode Kruis is dus nu ingeroepen om te helpen. Wat gaan ze doen en zijn ze daar ook al mee begonnen? Ja, het Rode Kruis. Dus vanochtend hebben we een vergadering gehad met het COA en IND en het Rode Kruis. En het Rode Kruis is er inmiddels aanwezig. Is vanavond hebben ze ook slaapzakken en luchtbedden uitgedeeld. Hygiënepakketten, zodat iedereen zich een beetje schoon kan maken. Inmiddels worden er douchecabines naartoe gereden. Zodat mensen zich morgen hopelijk ook weer kunnen douchen. En zodat het gewoon in ieder geval iets draaglijker daar is. Dat helpt de mensen dan die daar nu zitten, maar is natuurlijk geen structurele oplossing. Is daar toch op de een of andere manier nog wel zicht op? Nou, ik hoop dat die spreidingswet erdoor komt in de Eerste Kamer. Wij doen ook echt een beroep op die Kamerleden om hun verantwoordelijkheid te nemen. En voor nu zou ik gewoon willen vragen aan de burgemeesters in het land. Wees moedig toe. Neem uw verantwoordelijkheid. Deze mensen zijn hier in het land. Die hebben hier naartoe moeten vluchten voor oorlog of voor geweld. En die hebben gewoon recht op een fijne, veilige slaapplek. Goed, die oproep is duidelijk. Dank u wel, Frank Kandel van Vluchtelingenwerk. Never rewind, no need, no, never not I. Keep one eye open every night, yeah, and I never say please. Still wear my heart on my sleeve. They says, yeah, they say he's got a Kanye complex, please. Put your glass in the air and toast with me. This is the way it's supposed to be. Yeah, oh yeah, you were close to me. But from here on in, you're a ghost to me. You said you won't see me here no more. You said you won't see me. way it's supposed to be. Babysitters Circus met No More. Bart van den Brink, 18 jaar heeft hij rondgelopen op het Binnenhof. Vooral achter de schermen als spindokter, campagneleider en partijstrateeg. Hij werd ook wel een van de invloedrijkste CDA'ers genoemd. En sinds dit voorjaar zat hij voor het CDA in de Kamer. Maar zijn plek 7 was niet genoeg om daar te kunnen blijven. En dinsdag neemt hij dus gedwongen afscheid. Meneer van den Brink, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is wel balen natuurlijk. Het CDA haalde maar 5 zetels, dus u moet weg. Ja, dat is zeker balen. Maar door al die jaren dat ik achter de schermen heb gewerkt, is vooral toch het eerste gevoel balen voor het CDA. Dus dat was eigenlijk ook zoals ik die avond naar de uitslag keek, toen ik om 9 uur dat op het scherm zag. Dat is het eerste gevoel is toch vooral, dit is mijn CDA, waar ik zoveel tijd en energie met al die vrijwilligers in heb gestopt. Dat was het eerste gevoel wat overheerst. En toch ook wat meer zetels verwacht misschien. Ja, kijk, als je in augustus met de start van Henry Bontebal zeiden we met elkaar, we begonnen een nieuw hoofdstuk, een nieuwe generatie. En toen waren het nog vooral woorden. Alleen in die hele campagne ging je ook echt voelen. En dat hoorde je natuurlijk ook terug van de mensen op straat en alle vriend en vijand eigenlijk die dat hardop zei. Dus je hoopt dan ook echt dat dat nieuwe hoofdstuk ook in zetels wordt uitbetaald. Maar dat gaat wat langer duren. Ja, en dat u dan misschien dus toch wel had kunnen blijven. Maar dat is niet het geval. Nee. Wat voor een politiek landschap laat u nu achter? Of kan ik misschien beter zeggen, slagveld? Ja, dat laatste is het vooralsnog wel. Op zich is het altijd na tijden van verkiezing altijd even zoeken naar wat zijn de nieuwe verhoudingen. Maar deze is natuurlijk echt wel weer echt van een nieuwe, een nieuw tijdperk, denk ik. In die zin was het natuurlijk bekend vanaf het moment dat Rutte opstapte. Dat natuurlijk ook echt een nieuw tijdperk zou worden. Maar met deze uitslag en met zoveel partijen die zeggen, wij gaan het helemaal anders doen. En dat gaat u merken ook. Daar ligt een enorme belofte in besloten. Die moet in deze formatie nog even waargemaakt worden. Ja, nou nemen Kamerleden normaal in relatieve rust afscheid eigenlijk in een soort vriendelijk, zacht moment. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel, en ik denk niet dat ik dan iets heel raars zeg, maar dat het stof echt nog helemaal niet is neergedaald in Den Haag van die verkiezingsuitslag. Hoe beleeft u dat? Nou, wat u zegt denk ik klopt. Kijk, normaal is de overgang van een campagne naar een formatie is echt die overgang van een aantal dagen rust. Om dat ook zeg maar daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Hè. Dus de strijdbel begraven op weg naar consensus. We hebben een coalitieland. We overleggen in dit land met elkaar. Niemand doe het in zijn eentje. Maar we zijn nu 2 weken verder en de campagne lijkt vooral door te gaan. Omdat natuurlijk het gesprek meer buiten die kamers wordt gevoerd dan in de kamers. Ja, die partijen lijken allemaal nog een beetje in de campagnestand te staan. Hè? Met felle uitspraken over en weer. Ook vandaag die advertentie van Dylan Jezelgus in alle kranten. Je had nog wat uit te leggen schijnbaar. Hoe kijkt het CDA daarna? Zit CDA ook een beetje in de campagnestand nog? Nee, kijk, we hebben heel duidelijk ook aan de verkenner laten weten. Kijk, die 4 grote partijen die de uitslag boven de 20 zetels hebben, die hebben echt nu de verantwoordelijkheid om met elkaar het gesprek te gaan voeren. BBB heeft zich daarbij aangemeld ook om die verantwoordelijkheid te nemen. Wij zien voor ons echt een rol in de oppositie. En dat is overigens een zeer verantwoordelijk maatschappelijke rol die we ook in de periode van Rutte 2 hebben uitgevoerd. Namelijk verantwoordelijke oppositie betekent dat je gewoon bijdraagt naar wat je kan. Je controleert het kabinet, dat is een vrij belangrijke taak als oppositiepartij. Maar daarnaast probeer je ook je idealen te verwezenlijken. En dat is niet alleen iets wat je in een kabinet kan doen, dat kan ook vanuit de oppositie. Ja, maar nou hoor ik toch dat er in de wandelgangen, zoals dat heet, ook misschien stiekem door partijen ook toch wel rekening mee wordt gehouden dat er op den duur wel nieuwe verkiezingen zullen komen, omdat die puzzel voor een werkbare coalitie eigenlijk momenteel onlegbaar lijkt. Ja, je hoort er veel mensen over spreken. Ik zou het zelf niet hardop durven zeggen, omdat het namelijk gewoon 2 weken geleden is dat de kiezer heeft gesproken. En met die uitslag moeten de partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn veel partijen geweest die hebben gezegd, wij gaan het nu echt anders doen. Dus we gaan het op een andere manier doen dan de jaren hiervoor. En die moeten dat nu ook waar gaan maken. En daar ligt een grote verantwoordelijkheid. Ook omdat die grote onderwerpen van klimaat, van migratie en woningbouw, die wachten niet op het overleg wat nu plaatsvindt. Die wacht op oplossingen. En dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom die kiezers die partij heel groot gemaakt hebben. Dus die verantwoordelijkheid moet worden ingevuld. U bent natuurlijk wel jarenlang campagneleider geweest, partijstrateeg. Er wordt natuurlijk ook bij het CDA wel over nagedacht, toch? Over dat scenario. Nee, dat is echt te vroeg. De 2 weken na een verkiezing ben je toch vooral nog bezig van hoe gaan wij met de nieuwe fractie, hoe gaat die nieuwe fractie zich opstellen? Wat zijn de portefeuilles? En dus dat is eigenlijk vooral nu de focus. Naast de gesprekken die bij de verkenners moeten worden gevoerd. En er gaat volgende week een debat worden gevoerd over de uitslag. Dat is echt de focus voor nu. Ja. We hoorden wel Frans Timmermans eigenlijk vlak na de verkiezingsuitslag al meteen zeggen, de campagne begint nu. Nou, u schetste net ook dat andere partijen nog in campagnestand staan. Wat betekent dat voor het werk in de Tweede Kamer? Wetten maken bijvoorbeeld, kom je daar nog wel aan toe als dat politieke spel zo dominant blijft? Ja, dat is wel te hopen. Want kijk, die wetten, u had net in het gesprek hiervoor over de spreidingswet. Dat ligt dan in de Eerste Kamer. Maar afgelopen week heeft mevrouw Van Gennep een omvangrijk wetsvoorstel gestuurd waarbij arbeidsmigratie moet worden gereguleerd om weer uitzendbureaus ook aan een vergunning te laten komen voordat ze mogen starten. Al dat soort zaken, die gaan de oplossingen bieden die de kiezer heeft gewild. Namelijk grip op migratie, woningbouw gerealiseerd worden en een arbeidsmarkt die weer minder flex wordt. Dus ja, dat is toch wel de opdracht van iedere Kamer om daarmee aan de slag te gaan. Ja, en dat daar tussendoor politiek spel plaatsvindt, dat hoort erbij. Omdat het politiek, niet het spel, maar de politiek heeft een spel in zich. Namelijk het vinden van meerderheden. En dat doet iedere partij op zijn eigen manier. Maar uiteindelijk zijn de meerderheden bepalend of wetsvoorstellen het gaan halen. En dat is toch echt meer dan het spel. Het politieke spel heeft natuurlijk een hele negatieve connotatie gekregen ook de laatste tijd. Maar dat is ook wat u waarschijnlijk ook wel weer leuk vond aan de politiek, toch? Ja, maar vooral om dus die meerderheden te vinden, om dingen voor elkaar te krijgen die daadwerkelijk effect hebben in de levens van mensen. Ik heb het afgelopen, in het half jaar dat ik zat, de spreidingswet behandeld. En heel duidelijk gekozen met CDA om die spreidingswet wel aan te nemen. En daar moest ik heel veel meerderheden via verschillende wegen zien te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt. Met de overtuiging dat die chaos in die opvang moet worden opgelost. En daarnaast moeten we grip op migratie krijgen. Dus ik heb ook allerlei voorstellen in datzelfde debat gedaan, waarmee de instroom zou worden beperkt. Maar dat moet dat heeft een spelelement in zich. Maar het spel is meerderheden vinden. En dat kan je via heel veel wegen. Dat moet je, de ene keer moet je iemand verleiden. De andere keer moet je iemand stevig in een debat aanpakken. Zodat hij de volgende keer niet zomaar gratis bier kan verkopen. Het hoort er allemaal bij. Het klinkt ook alsof je nog niet helemaal klaar bent. Nee, deze zit de politiek en laat ik zeggen, een bijdrage leveren op deze manier, zoals ik heb gedaan, dat is niet zomaar uit je systeem. Dus dat. Maar u moet weg uit de Tweede Kamer, maar u kunt natuurlijk wel betrokken blijven. Blijft u dat ook? Ik blijf hier van CDA lid, dus op die manier kan ik sowieso. Ja, maar ook als stratege. Ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Dat is het is nu nog even in de fase van afronden van het Kamerlidmaatschap. Ja. Ja. Het CDA kijkt toch terug op een best wel een opmerkelijke campagne, omdat de sfeer eigenlijk heel goed was, hè? Ja. Maar het resultaat slecht. Ja. Maar hoe is het nu met die sfeer gesteld? Nu die domper van die 5 zetels wel gekomen is. Ja, die domper heeft 2 grote effecten. Namelijk een gewoon kleinere fractie. En dat heeft direct effect op de fractie medewerkers. Dus dat is een vrij grote klap die gewoon echt in een reorganisatie gelijk moet worden omgezet. Maar in de partij ziet men wel dat tot aan augustus veel gedoe was en onduidelijkheid. En vanaf augustus ziet de hele partij en de mensen buiten op straat een CDA wat weer herkenbaar is. Met een lijsttrekker die past bij het verhaal met Henry Bontebal. Dus ja, die hele start is gemaakt. En met die start kunnen wij door in de komende jaren. Dus wij hoeven niet opnieuw na te denken wie zijn we en wat willen we. Die agenda ligt er en daar kunnen we nu zo voor mee dus door. De komende tijd wordt die koers doorgezet. Ja. Ook in de wetenschap met hoe de verkiezingen nou verlopen zijn. Want het is natuurlijk wel zo dat de kiezer een duidelijk signaal heeft afgegeven. Zeker, en dat is een grote opdracht. Niet alleen voor de partijen die nu groot geworden zijn, maar ook voor ons. Om te laten zien dat het politieke midden, waar wij zo van zijn, wel daadwerkelijk de oplossingen kan bieden, ook voor die grote vraagstukken. En dat je natuurlijk hoopt dat in de toekomst mensen ook weer dat besef krijgen, dat, dat wij in dat midden uiteindelijk de oplossingen bieden voor, voor het algemeen belang. En niet alleen voor een deelbelang op een flank van de politieke as van links of rechts. Maar dat in het midden toch uiteindelijk de waarheid ligt. Goed. Dank Bart van den Brink voor dit gesprek en veel geluk dan dinsdag met dat afscheid uit de Kamer. Dankjewel. Dreamboat Annie met Heart. Het is een probleem dat Oekraïne al vanaf het begin van de oorlog parten speelt. De zware afhankelijkheid van wapenleveranties in de oorlog tegen Rusland. En ondanks de vele wapens en munitie uit het Westen is er een voortdurend tekort. En daar wil Oekraïne vanaf. President Zelensky wil daarom nu versneld zelf veel meer wapens gaan maken. Om uiteindelijk ook uit te groeien tot een van de grootste wapenproducenten ter wereld. Peter Weininga is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ondanks al die wapenleveranties lijkt de oorlog toch een beetje in een impasse te zitten. In ieder geval is het niet genoeg gebleken voor een doorbraak. Welke tekorten zijn er met name? Ja, of de tekorten de belangrijkste reden zijn voor het uitblijven van de doorbraak, daar durf ik wel wat vraagtekens bij te zetten. Maar het speelt wel mee natuurlijk. En dus met name zware panzervoertuigen, kanonnen en de munitie die daarbij hoort. Dat is een groot tekort. Ja, en natuurlijk hebben ze nog steeds geen echte luchtmacht om over naar huis te schrijven. En zijn ze echt in afwachting van F-16's die pas volgend jaar beschikbaar komen. Om een beeld te krijgen, hoeveel munitie gaat er eigenlijk doorheen op zo'n gemiddelde dag in de oorlog? Dat varieert. Het begin van de oorlog was Rusland in staat ongeveer 24.000 granaten per dag af te vuren. Zo. En Oekraïne kon daar slechts 2.000 per dag tegenover stellen. Dit is nu dichter bij elkaar. Oekraïne verschiet zo'n 7.000 à 8.000 granaten per dag. Bij de Russen is het sterk afgenomen, 10.000 tot 15.000 per dag. Dus dat groeit dichter naar elkaar toe. Het groeit maar dichter naar elkaar toe. Het is gigantisch veel. Het is verschrikkelijk veel. Ja. Het is onvoorstelbaar veel. Nou is er een theorie, en ik weet niet of dat een complottheorie is of niet. Maar ook het Duitse Bild heeft er bijvoorbeeld een lang stuk over geschreven. Namelijk dat het Westen structureel net te weinig wapentuig en munitie levert voor een doorbraak in de oorlog, om Oekraïne zo richting onderhandelingen te dwingen. Vindt u dat een geloofwaardig verhaal? Ja, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij. Kijk, het effect van de trage besluitvorming in het Westen inderdaad en de trage leveranties is wel degelijk inderdaad dat Oekraïne voldoende heeft om zich te verdedigen, maar mogelijk niet voldoende om een echte doorbraak te forceren. Dus dat effect is er. Of dat doelbewust is nagestreefd, dat is nu de vraag. En daar wordt over gespeculeerd. En ja, eerlijk gezegd probeer ik me daar een beetje ver van te houden. Ik weet dat het lastig is. Het zijn democratieën, die moeten allemaal besluiten nemen over wapenleveranties. Men is er natuurlijk zeker in het begin ook huiverig voor geweest. Huiverig voor escalatie, huiverig voor dat Russen eventueel kernwapens zouden inzetten. Die angst die lijkt nu wel wat voorbij. Maar nu is het eigenlijk het grote probleem dat het Westen niet voldoende capaciteit heeft om Oekraïne tijdig van de juiste hoeveelheid munitie te voorzien, bijvoorbeeld. Ja, en die behoefte aan munitie die blijft dus bestaan. Nou was Oekraïne ooit zelf een hele grote wapenproducent. Wat is daar nog van over? Wat produceren ze nog zelf? Ja, Oekraïne in de Sovjet-tijd was voor 17% zeg maar verantwoordelijk voor de Russische wapen, of de Sovjet-wapenproductie moet ik eigenlijk zeggen. En 25% van de wapenindustrie gerelateerde research zat ook in Oekraïne. Dus Oekraïne had een hele stevige basis in de defensieindustrie toen het land in 1991 onafhankelijk werd. Toen is dat allemaal deels een beetje in verval geraakt, deels gemoderniseerd, deels door de Oekraïnse staat overgenomen. Deels zijn het ook commerciële bedrijven geworden. Oekraïne is heel sterk geweest in het produceren van militaire vrachtvliegtuigen. De grote Antonovs die nog steeds bij de Russische luchtmacht vliegen, komen allemaal uit Oekraïne. Mm-hmm. Oekraïne is zelf qua ontwerp en bouw ook betrokken geweest bij het bouwen van internationale of intercontinentale ballistische raketten, tanks, panzervoertuigen, schepen. De stad Mykolaiv in het zuiden, hè, aan de Zwarte Zee, zeg maar, was echt een heel groot centrum van marinescheepsbouw. Het enige vliegkampschip wat de Russen ooit hebben gehad is in Oekraïne gebouwd. Dus Oekraïne had een hele stevige basis, zeg maar, om een wapenindustrie op te bouwen. En kunnen ze dat dan nu weer nieuw leven inblazen? En ook met misschien modernere wapens die nodig zijn? Hebben ze die kennis in huis? Ja, dat zie je al gebeuren. Alle drones waarmee Oekraïne Rusland zelf aanvalt, hè, dus niet Rusland, de Russen in de bezette gebieden, maar Rusland zelf, thuisland aanvalt, die zijn in Oekraïne gemaakt. En daar zijn drones bij met een bereik van 700 kilometer, die dus gewoon Moskou kunnen bereiken. En dat gebeurt dus nu ook regelmatig en ook steeds op grotere schaal. Dus dat geeft aan dat de Oekraïners inderdaad in staat zijn snel zoiets op te zetten. Deels gesteund natuurlijk vanuit het buitenland, door Turkse bedrijven, door Duitse bedrijven, ook door Amerikaanse bedrijven. Die zijn allemaal aan het investeren om in feite Oekraïne in staat te stellen zelfstandig een modernere wapenindustrie overeind te lopen. Ja, want er is inderdaad een grote deal met een Duits bedrijf gesloten. En ja. Dus er zitten meer samenwerkingen met Westerse bedrijven in het veld. Dus het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat er Amerikaanse wapenfabrieken in Oekraïne komen. Ja, of dat Amerikaanse wapenfabrikanten investeren in een Oekraïnse fabriek, die dan natuurlijk Amerikaanse producten in licentie gaan bouwen, zoals dat heet. De Duitse fabriek Rheinmetall, bekend van tanksproductie, onder andere de Leopard, die gaat een fabriek opzetten in Oekraïne, waar in eerste instantie tanks worden gerepareerd, die van het slagveld terugkomen en beschadigd zijn of gewoon onderhoud nodig hebben. Maar uiteindelijk is het ook de bedoeling dat die fabriek bijvoorbeeld 400 tanks moet gaan produceren. Dus ja, je ziet inderdaad dat er vanuit het Westen ook geïnvesteerd wordt om die wapenindustrie weer op zijn poten te zetten. Ja, het lijkt me toch wel best ingewikkeld om dat tijdens een oorlog te doen. Want ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf niet echt happig bent om iets te gaan opbouwen wat vervolgens mogelijk een doelwit wordt van Russische raketten. Ja, dat is altijd het risico. Zeker in een situatie als deze. Ik denk wel dat we daar weinig Duitsers zullen zien. Misschien hè, om de zaak op te starten. Maar uiteindelijk zullen ze dat toch overgeven aan Oekraïense managers en werknemers. Die fabriek uiteindelijk moeten gaan runnen. En Oekraïne heeft hè, vanwege die enorme basis die ze hebben gehad qua industrie. Ook de kennis in huis eigenlijk om dit soort dingen wel op te zetten. Daar ben ik niet zo beducht voor. Dat gaat wel lukken, denk ik. Rusland probeert ondertussen natuurlijk ook hetzelfde, namelijk zijn wapenproductie op te voeren. En dat blijft toch een veel groter land dan Oekraïne. Ook met veel meer militairen die ze naar het front kunnen sturen. Kan Oekraïne daar ooit tegenop? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, het grote Russische voordeel is inderdaad een numerieke overwicht qua mensen. Er wonen 100 miljoen mensen meer in Rusland dan in Oekraïne. En dat betekent dus dat het potentieel om mannen en vrouwen te militariseren en te recruteren veel groter is dan in Oekraïne. Dus dat op papier, zeg maar, zijn de Russen daar zonder meer sterker. En je ziet dat in de manier waarop ze vechten. Ze kunnen zich blijkbaar grote verliezen veroorloven. De strijd die nu bij Avdiivka aan de gang is, waar duizenden Russische soldaten eigenlijk worden opgeofferd om een klein dorpje te veroveren, dat is kenmerkend voor ja, het feit dat de Russen weten dat ze voldoende soldaten hebben. En dat is, ja, wij kunnen ons dat niet eens voorstellen dat we dat zouden doen. Daarnaast hebben de Russen wel problemen met het opvoeren van hun productie. Die is wel verhoogd sinds het begin van de oorlog. Maar je ziet in het feit dat ze overal in het buitenland op zoek zijn naar ja, leveranties van munitie, raketten, drones. En Noord-Korea, Iran. Ja, dat ze toch zelf in eigen huis niet voldoende produceren. Dank, defensiespecialist Peter Wijninga. Gaan we door naar Brazilië, want dat wil een pionier zijn op het gebied van klimaatbescherming, zei president Lula da Silva op de klimaattop in Dubai. Zijn plan is dat de bomenkap in Brazilië in 2030 helemaal moet zijn gestopt. En vanavond werd ook nog een omvangrijk plan gelanceerd voor het herstel van 60.000 vierkante kilometer vernietigd regenwoud. Oud-correspondent Ineke Holtwijk zit in Rio de Janeiro en zij schreef onder meer het boek Rooksignalen over de Indianen die leven in het regenwoud. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de vorige president, Bolsonaro, die gaf juist ruim baan aan de bomenkap. En dan was er de hoop dat Lula verandering ging brengen. Zijn dit soort plannen dan een bevestiging dat hij dat inderdaad gaat doen? Ja, nou het curieuze is eigenlijk dat het plan is door Bolsonaro gelanceerd. Dat hou je niet voor mogelijk, want Bolsonaro is inderdaad de president met een record ontbossing en die ook mijnbouw in Indianenreservaten wou. Maar hij had in 2021 had hij een nieuwe minister van Milieu. En die vond dus dat Brazilië was een soort internationale paria. En die heeft dus dit voorgesteld. Oh, einde dus van het is eigenlijk helemaal geen plan 2030. Van Lula. Het is geen plan van Lula, nee. Maar Lula heeft dus wel onmiddellijk, nadat hij gekozen was in 2022, vorig jaar, toen heeft hij al meteen gezegd van nou, ik ga dat aanscherpen. 2028 wordt het. Dus dat heeft hij dan wel gedaan. Ja, het viel bij hem wel in goede aarde. Maar Lula is natuurlijk ook... Nou, kijk... Ja? Ja, nou Lula is ook een hele pragmatische man. Hè? Je ziet gewoon dat het klimaat is natuurlijk een enorm onderwerp. Is ook in Brazilië een onderwerp. Met grote overstromingen, branden, heel erg heet. En Lula ziet gewoon dat Brazilië heeft een rol hierin. Vanwege de enorme omvang van de Amazone. Hè, dan moet je je voorstellen, 40% van Europa is gewoon dat Amazonegebied in Brazilië. En dus hij wil graag een belangrijke rol spelen daarin. En hij grijpt dit aan. Is hij altijd al zo'n groene man geweest? Hij is natuurlijk eerder ook president geweest. Wat is zijn reputatie op dat gebied? Nou, ja, weet je, Lula is een vakbondsleider van origine. Dat is een man die uit de auto-industrie komt, São Paulo. En hij had dus eigenlijk niks met milieu, ook niet met Indianen trouwens. En toen hij begon in 2003 was er een record ontbossing. Dat heeft nog een paar jaar geduurd, maar hij heeft daarna dat goed weten terug te brengen. Hè. Dus ik geloof 67% dat hij dat wist, de ontbossing wist terug te brengen. Maar hij is ook tegelijkertijd de man die het ministerie van Milieu toen uitgekleed heeft. Zijn minister is opgestapt, die was heel teleurgesteld. Hij is ook de man die 2, 3... zeer omstreden waterkrachtcentrales in de Amazone liet bouwen. Eén daarvan is de twee na grootste in de wereld, moet je toch voorstellen, een ecologische ramp. Dus dat is ook Lula. Dus in zoverre is het wel verrassend. Ja, dus maar goed, hij is dus zoals gezegd, hij ziet hier zijn kans ook om echt zich te ontpoppen als een echte leider op dit gebied. Dus hij heeft een flinke omslag gemaakt en krijgt hij daar de Braziliaanse bevolking ook in mee? Ja, dat krijgt hij. Hè? Want dus zoals gezegd, ik zit nu in Rio. Het was dus verschrikkelijk heet in Rio. En iedereen praat ook over klimaatverandering. En als het niet heet is, dan zijn er wel gigantische regenbuien. En dat de oogsten bederven in het zuiden van Brazilië met overstromingen. De Pantanal, een bekend moerasgebied, hadden ze gigantische branden. Dus in Brazilië zelf is het absoluut een onderwerp. En in een stad, de grootste Amazonestad, Manaus, daar is ook een overweldigende meerderheid maakt zich grote zorgen over ontbossing. Dus je ziet gewoon dat in Brazilië zelf ook het denken daarover veranderd is. En overigens heel curieus, want zijn minister van Milieu is de minister die dus in 2008 is opgestapt, omdat zij boos was dat haar ministerie werd uitgekleed. Maar die is dus teruggekomen. En zij zegt ook, kijk, het grote verschil met in 2004 toen ze begonnen was, toen hadden ze ook zo'n soort plan. Dat lijkt heel erg op het plan wat ze nu hebben. Maar toen was alles nog, ja, waarschijnlijk gaat het niet goed met de Amazone. Maar nu is dat heel erg duidelijk geworden. De Amazone bijvoorbeeld, hè? Daar staan de rivieren droog. De rivieren zijn in de Amazone heel belangrijk, want dat is de weg. Hè? Zo vervoer je jezelf. Mm. Je kunt niet verder door het oerwoud lopen. Nou, de bewoners zijn afgesloten, dus, veel dorpen, omdat de rivier droog staat. Sterfte aan vissen. Ik las nu net iets over honderden roze rivierdolfijnen. 40 graden is het water daar. Dus die beesten hebben het loodje gelegd. Dus de situatie is heel ernstig. Hoe ziet dat plan er dan uit? Waarom zou dat nu gaan lukken? Want het is een meer dan ambitieus plan om voor 2030 te zeggen die hele bomenkap moet gestopt zijn. Ja, nou weet je, eerlijk gezegd, ik denk ook niet dat het gaat lukken. En ik heb geen enkele expert gesproken die dat wel denkt. Lula zelf, die formuleert het ook heel voorzichtig eigenlijk als een inspanningsverplichting. Hij zegt, ik zal geen moeite sparen om het maximale te doen. Dus daar proef je dat ook al uit. Maar het grote verschil is wel dat de wetenschappers zeggen dat er een point of no return is. Zoals ze dat zeggen, in de Amazone 18,3% is ontbost. Nou, dat lijkt helemaal niet veel als je het vergelijkt met het gemiddelde in Brazilië. Is iets van 36%. Maar het tipping point in de Amazone, dat is met 20%. En dat betekent tipping point in dit geval dat de Amazone, het grootste zoetwaterreservoir van de wereld, dat het regenpatroon definitief gaat veranderen. Dat krijg je ook niet meer terug veranderd. En dat zie je dus al gebeuren. Dat zie je nu al gebeuren op sommige plekken in de Amazone. Maar dat wordt dan dus zo groot dat het ook niet meer, ook met dat herbebossen, dat gaat gewoon niet meer helpen. Ja. Dus dat maakt het wel enorm veel anders. Hè? Dus die urgentie is echt een andere. Ja. Het moet. En dat gaan ze doen onder andere door dan echt met satellieten real-time te gaan monitoren of ze iets van die bomenkap zien, geloof ik, hè? En dan snel. Nee, dat is een groot verschil. Dat is inderdaad een groot verschil met 2004. Want Brazilië is heel goed in dat met satelliet monitoren. Maar toen konden ze alleen maar grote stukken waarnemen. Maar nu hebben ze, zoals je zegt, hè, in real time. En ze kunnen heel goed inzoomen. En ze zijn nu zelfs van plan. Dus in 2004 was het zo dat je een functionaris van de politie moest met eigen ogen constateren dat de boom werd omgehakt. Nou, dat is dus bijna onmogelijk in een gebied. Hè, 40% zo groot als de helft van Europa, dat voel je wel. Maar nu willen ze, en hebben ze een regeling klaarstaan waarbij je op grond van die satellietbeelden, als je dus kan laten zien, kijk, dit is ontbost en dat was een week geleden nog niet ontbost, dat je op grond van de satellietbeelden al de boetes kunt uitdelen. Nou, dat gaat wel verschil maken. Dus de intentie is er, de technologie ook. En de volgende klimaattop in 2025 is ook in Brazilië. Dus dat is ook nog een mooie stok achter de deur, zou ik zeggen. Absoluut, ja. Absoluut. Zeker weten. Dank, Ineke Holtwijk. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. You pay paradise, put up a parking lot. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Ja, het is december, de maand waarin stemlijstjes voor de top 2000 en jaaroverzichten van streamingdienst Spotify veelvuldig op sociale media gedeeld worden. En mijn volgende gast is sinds gisteren officieel de eerste en enige hoogleraar op het gebied van popmuziek in Nederland. Hij is hoogleraar sociologie van populaire muziek, om precies te zijn. Pauke Berkers, goedenavond en gefeliciteerd daarmee. Goedenavond, dankjewel. Ja, wat stond er op uw Spotify-lijstje? Laat ik eerst aanpassen dat ik niet de eerste was. Dat was René Boomkens, maar toch de derde. Nou. En op mijn lijstje stond Hi-Viz, een Britse post-hardcore band. Die ik van de zomer op Hyperfest gezien heb en dat was echt fantastisch. Ja, nog nooit van gehoord, maar goed, dat maakt niet uit. En heeft u dat lijstje ook gedeeld zo op social media, zoals ik zoveel mensen zie doen? Nee, eigenlijk niet. En hoe kijkt u daar als popprofessor met een naar? Is dat dan toch met een speciale interesse van ja, hoe iedereen zo druk bezig is met het uitdragen van zijn muzieksmaak en ja, een beetje laten zien waar die staat? Ja, nee, zeker. Ik kan me voorstellen als je een lijstje hebt met artiesten met heel veel guilty pleasures, dat je misschien denkt, nou, dit lijstje hou ik maar even voor mezelf en ga ik even niet delen. Dus ja, dat is sowieso interessant. Ook de populariteit van de top 2000 de afgelopen jaar. Jong en oud die daar ook voor lobbyen. Interessant fenomeen, zeker. Want wat zegt dat u dan over hoe mensen popmuziek beleven? Nou, dat zegt mij dat popmuziek gewoon heel belangrijk is. En geen randverschijnsel, geen luxe artikel, maar bijna van levensbelang voor mensen, denk ik. Want gisteren sprak u uw oratie uit over wat popmuziek voor de samenleving betekent. En zonder die oratie nou helemaal over te doen. Maar is dat, daar hebben we gewoon geen tijd voor. Maar is dat collectieve beleven, zo even samen met z'n allen met één ding bezig zijn, namelijk met zo'n top 2000 lijst of met zo'n lijstje van Spotify, is dat een belangrijk element aan hoe we popmuziek beleven? Ja, absoluut. Je ziet ook, toen we even geen popmuziek konden beleven in de coronacrisis, nu we toch alweer even achter ons, hopelijk. Je zag ook dat mensen muziek echt misten. Die balkonconcerten, die heel succesvol waren, dat mensen daar echt, dat de muziek eigenlijk een manier was, of bijna een voertuig om mensen met elkaar te kunnen verbinden. En dat zie je traditioneel al, dat muziek in rituelen van allerlei stammen van vroeger al ja, heel belangrijk was om het verbinden. Mm-hmm. En als je het hebt naar rituelen, gaat dat vaak samen met feesten. En bij feesten speelt muziek juist een hele belangrijke rol. En nou is popmuziek natuurlijk best wel een heel erg breed begrip. Want je kan het over de Beatles hebben of over Vrouwtje. Hanteert u een definitie? Ja, dat is die vraag mocht me vaker gesteld. Ik denk dat je als socioloog vind ik het interessanter om te kijken, ja, hoe discussiëren mensen daarover? Wat vinden ze wel en wat vinden ze geen popmuziek? We hebben zelf ook wel onderzoek gedaan naar popopleidingen in Nederland, conservatoria, maar ook in Europa. En we gevraagd van, ja, hoe definiëren deze professionals, mensen die jongeren opleiden tot popmuzikant, hoe definiëren die dat eigenlijk? En het interessante is dat je daar eigenlijk ziet dat ze het soms niet weten. Maar meestal zeggen, het is vooral iets niet. Namelijk klassieke muziek of jazz. Dus het is een heel negatieve manier van definiëren. Mm-hmm. Popmuziekprofessor word je natuurlijk niet zomaar. Er is iets voor u waarschijnlijk wat u heel erg interessant vindt, waardoor je zegt van, nou, ik ga hier mijn carrière aan wijden en me intensief verdiepen in de popmuziek. Wat is dat? Wat vindt u er vooral zo interessant aan? Ja, ik denk dat popmuziek is iets wat veel mensen raakt. Ik heb zelf mijn PhD gedaan over literatuur. En literatuur is veel mensen lezen, maar als je kijkt hoeveel mensen lezen nog romans, dan is dat toch een stuk minder dan hoeveel mensen in aanraking komen met popmuziek. Dus dat vind ik interessant. Het biedt een soort inkijkje, een manier van sociale processen te bestuderen. En als socioloog ben ik erg geïnteresseerd in het proces van ongelijkheid, sociale cohesie en ook dingen als verbeeldingskracht. En popmuziek geeft je eigenlijk een inkijkje in de samenleving. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Zeker. Dus als je kijkt, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar wat is nou eigenlijk de relatie tussen kunst en cultuur in brede zin en popmuziek in enge zin en de samenleving. En dan kan je eigenlijk, wordt er vaak gezegd dat popmuziek de samenleving reflecteert. Het reflecteert de tijdsgeest. En dat is interessant, want dat is zeker zo. Maar als socioloog vind ik het interessant om te kijken, reflecteert dit nu direct de tijdsgeest? Of zijn er misschien mensen die invloed hebben op hoe iets gereflecteerd wordt? Om een voorbeeld te geven, reflecteert drill rap nu een agressiever wordende samenleving? Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er komt opeens een hele rare een flits doorheen van het bulletin, maar dat was een foutje, een technisch foutje. Het was niet dat er opeens nieuws is. Gaat u verder? Ja, sorry. Dus er wordt vaak gezegd, bijvoorbeeld drill rap is een reflectie van een steeds gewelddadig wordende samenleving. Dat is deels wel zo, maar je ziet ook dat allerlei actoren in de muziekindustrie ook belang hebben om een bepaald beeld te schetsen van drill rap en et cetera. Er zit ook een verdienmodel achter. Mm-hmm. En er is onderzoek geweest door een aantal Rotterdamse criminologen en die zien dat verband helemaal niet. Maar dat verband wordt eigenlijk gemedieerd door actoren in het veld die daar geld mee verdienen door een bepaald beeld te schetsen. Dus het geeft een soort uitvergroot beeld, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus een soort lachspiegel popmuziek van de samenleving. Een lachspiegel van de samenleving. Dat vind ik een mooie uitgedrukt. Dank voor dit gesprek. Pauke Berkers, popmuziekhoogleraar. Wil ik nog heel kort vragen. Het is misschien een beetje afgezaagd om aan een muziekprofessor naar de muzieksmaak te vragen. Maar Kiss, is dat iets waar u ook lekker op mee kan zingen? Detroit Rock City. Nou. Absoluut. Nog even blijven luisteren dan. Het is 11:55. Ja, het is 11:55, ook voor de band Kiss. Want straks, na onze uitzending, spelen ze hun allerlaatste concert. Na 50 jaar houdt de rockband het voor gezien. En Ruud van Empel is groot Kiss-fan en hij is ook bij dat laatste concert. Goedenavond. Goedenavond, vanuit New York. Helemaal vanuit New York. En ik begrijp dat het sowieso een heel bijzondere avond voor u wordt. Want dit is ook nog eens uw 100ste Kiss-concert. Dat klopt. Ik ga vanavond voor de 100ste keer en de allerlaatste keer Kiss zien. Nou was het nooit een plan geweest om Kiss 100 keer te zien, maar dat kwam toevallig zo uit in mijn leven. Ja. En met welk gemoed gaat u dan dat allerlaatste concert in, die 100ste keer dat u Kiss gaat zien? Nou, ze hebben gisteravond ook in New York gespeeld. En ik ben overigens bij de laatste 5 concerten van Kiss geweest. Maar vanavond is de allerlaatste avond. En eerlijk gezegd, zeker met een stuk dankbaarheid dat ik dit allemaal in mijn leven mee heb mogen maken. Aan de andere kant merkte ik gisteravond ook wel dat ik al een paar keer mijn zaduk nodig had. Dus die... Wat we in Nederland wel eens ooit zeggen, kleine jongens worden grote jongens ook wel weer eens een keer klein, zeg maar. Ja, maar het is wel emotioneel dus voor u ook. Ja, dankbaar. Ja, met een lach en een traan. Dankbaar dat ik dit in mijn leven allemaal heb mogen meemaken. En we weten allemaal dat er van alles komt een einde in het leven, zelfs aan het leven. Ik kijk terug op een stukje dankbaarheid, maar dat zal vanavond... toch ook wel een traantje vloeien. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Maar waarom stoppen ze eigenlijk? Want tegenwoordig gaan al die rockers die gaan toch gewoon door? Ja, kijk, als je kijkt naar de bandoprichters, Paul Stanley en Gene Simmons, dan hebben we het over op dit moment 74 jaar en 71 jaar, jong of oud, noem het zoals je het wil noemen. Aan de andere kant is het wel zo dat Kiss speelt niet in een spijkerbroek en een t-shirt. Zij hebben een aantal kilo's aan equipment aan, de make-up, alles wat zij moeten doen op het podium is toch wel van een ander level. En de band is nog steeds in topvorm. Dus ik denk dat het goed is om toch op dit niveau te gaan stoppen. En daar denken de heren denk ik hetzelfde over. Als je 50 jaar... de business gerund hebt, is denk ik een mooie periode. Ja, en nou is het voor u dus een emotioneel moment, maar ik geloof dat de heren zelf hebben gezegd dat ze het niet te emotioneel willen maken, hè? Ik ben zeer benieuwd. Want Gene Simmons is zelf ook een zeer emotioneel persoon. En Paul Stanley had gisteravond in New York ook al op een paar momenten een beetje een brok in zijn keel. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit vanavond gaat verlopen. Het is wel zo dat New York helemaal in Kiss gekleurd is. Ja. Dus ik denk wel dat er een paar traantjes gaan vloeien. Oké, nou daar wens ik u dan veel toch wel plezier bij. En dank Ruud van Empel. En daarmee komt dan een einde aan dit oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij en straks op deze zender de ongelofelijke radio met David Bogert. Fijne nacht. Een laatste glas im Steen. Ster. Ome Willem, de val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste december cadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. De levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen ondervoed door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat,